Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo ambayo tunaanza na muktasari wake. Idadi ya vijana wanaochukua dawa za kulevya yaongezeka siku baada ya nyingine, na hali hiyo inasababishwa na vijana wanaojielekeza ugenini kupata elimu ambao wanajihusisha katika mwenendo wa kuchukua mihadharati. Na viongozi wa vyombo vya habari wanatolewa wito wa kuendesha kazi wakiheshimisha vigezo na kanuni ya sekta ya mawasiliano. Wito huo umetolewa Jumatano hii na kiongozi wa kitendo cha kuchunguza vyombo vya habari nchini hapa Burundi, Sense. Na katika ukurasa wa michezo, timu ya taifa Intamba Murugamba inatakiwa kutopoteza mchezo wote ili ipate nafasi ya kujielekeza duru ya nane ya michuano ya kombe ya Afrika inayofanyika nchini Misri. Kunayo na bila shaka na mengineyo. Kwa upande wa pili, mitambi inaongozwa na Alphonse Kubwimana. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Viongozi wa vyombo vya habari wanatolewa wito wa kuendesha kazi wakiheshimisha vigezo na kanuni za sekta ya mawasiliano. Wito huo umetolewa Jumatano hii na kiongozi wa kitendo cha kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi, Sense, katika warsha ya kutoa maarifa ya kutangaza habari zenye uhakika kwa uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Waandishi wa habari walimtaka kiongozi huo kuwapa nafasi ya kuendesha kazi kwa mazingira mema na uhuru na haki. Na wakulima wanatolewa wito wa kutumia mbolea ya kisasa yenye mchanganyiko na mbolea ya asili ili wapate mazao ya kuridhisha. Na hayo ni matamshi yake mkurugenzi anayehusika na utafiti katika kiwanda Fomi kinachohusika na kutengeneza mbolea nchini hapa Burundi. Hermenegilde Mayange anaeleza kuwa kiwanda hicho anachosimamia kinakabiliwa na changamoto ya uhaba wa umeme, kitu ambacho kinazorotesha maendeleo ya kiwanda hicho. Na idadi ya vijana wanaochukua dawa za kulevya yaongezeka siku baada ya nyingine, na hali hiyo inasababishwa na vijana wanaojielekeza ugenini kupata visomo alafu huwa wakijihusisha na mwenendo wa kuchukua mihadharati. Hayo ni matamshi yake katibu wa kudumu katika shirika la kupambana dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Ishali nini na hazwe anatolea wito serikali kuagiza nchini dawa ya aina ya Nitadol inayosaidia watu kusitisha matumizi ya dawa za kulevya. Tumusikilize. Wengi tumetumia dawa za kulevya muda mrefu, tena aina mbalimbali, style nyingi, lakini ile kwa kutaka unasema mimi nachoka, naamua, naacha. Nawaza ni rahisi ukiwa na uamuzi. Matumizi ya dawa za kulevya yana athari mingi sana kwa afya ya mtu. Kwanza unajua ile ya kuvuta kwa moshi inaharibu kwanza vifaa. Na pia kuna hii yenye wanatumia bila kuvuta, hii heroin wengi inatuma, kuna kwa mfungano kwenye tumbo, haondi chooni rahisi. Pia hata ukila chakula chochote, vitamini yoyote itazingiliwa na ile heroin. Na cha kusikitiza sana, kuna wenye wanatumia heroin kwa kujidunga sindano, na wale kujidunga sindano wanachangia sindano baina yao, na kuchangia sindano baina yao unakutana virusi vya ukimwi wanaipatiana kirahisi, virusi vya hepatitis wanapatiana, TB hivyo hivyo. Hasa utuache hata kiafya, hata kisocial, unajua ukishakuwa mtumiaji ni lazima upate hizo hela za kununua hiyo dawa utatumia, na sio njia halali tu utatafuta hizo hela, wenda utaiba, wenda na wale we mnaishi nao wajirani wataanza kutenga, wasema ule mwizi bana, chizi bana, na we mwenyewe pia utaanza jitenga, one mimi siko mwa wale wananichukia, na ila ni wewe ndio umefanya. Huyo akiwa ni Bwana Rishari ni nazwe anayehusika na kupambana na dawa za kulevya nchini hapa Burundi. Muda kidogo tutakuja tukizungumzia habari zinazotoka huko mikoani. Isanganiro. Habari inaendelea kukujia kutoka hapa Radio Isanganiro. Nikukumbushe kwamba habari hizi pia unaweza kuzikuta kwenye tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org, au unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemu kemu zimechapishwa zikiambatana na picha. Soko la mifugo iliyoko mkoani Ngozi inakabiliwa na uhaba wa maji safi hususan maeneo ya machunio. Mkurugenzi anayehusika na masuala ya usafi mkoani Ngozi anaeleza kuwa huwa wakitumia maji ya kutoka mito tofauti kwa kusubiri ujio wa maji safi. Kama alivyoeleza, mradi huyo wa kuagiza maji safi kwenye kiwanda hicho uko njiani kujielekeza eneo hilo. Na huko mkoani, tutoke huko mkoani Ngozi tujielekeze moja kwa moja kusini mkoani Makamba, ambapo gavana wa mkoa wa Makamba anatolea wito viongozi wa vyama vya kisiasa kubuni muungano wa vyama hivyo kwenye ngazi ya matarafa kwa lengo la kujiandalia ipasavyo uchaguzi wa mwaka 2020. Gadi Nyokuri aliyatangaza hayo katika mkutano aliyoendesha Ijumaa hii na viongozi wa vyama vya kisiasa mkoani Makamba. Aida, kiongozi huyo anabaini kwamba hali hiyo itasaidia kuandaa uchaguzi huru na haki katika mazingira yenye utulivu. Mengi zaidi na ripoti yake Jerome Hakizimana. Kwa mujibu wa viongozi wa vyama vya kisiasa vipatikanavyo mkoani Makamba, hali ni nzuri baina ya vyama vya kisiasa hivyo, isipokuwa makosa kidogo ya wanaoendesha mikutano ya usiku katika maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa gavana wa mkoani humo, ili kulinda na kudumisha hali hiyo ya utulivu baina yao, yaomba viongozi wa vyama vya kisiasa hivyo kuunda majukwaa ya vyama vya kisiasa kwa ngazi ya mkoa hata ya tarafani. Gadini Yukuri yaeleza kuwa majukwaa ya vyama vya kisiasa hayo yatachangia sana katika kuelewana na kubadilishana mawazo zaidi kati ya wanavyama hao, na yatashughulika pia pajitokezapo matukio ya kutoelewana na kupata suluhisho kabla tukio hilo kufikia kwenye ngazi ya juu. Gavana wa mkoa Makamba yaona pia kuwa kuundwa kwa majukwaa hayo kutasaidia katika kudumisha amani kabla, kati na nyuma ya uchaguzi unaokaribia wa mwaka 2020. Viongozi wa vyama hivyo waliokuwa katika mkutano huo waeleza kuwa walipokea vema pendekezo hilo la gavana. Majukwaa hayo ni muhimu sana, tena ni kwa manufaa yetu, wasema hao, katika kuimarisha hali nzuri kati yetu wanasiasa mbalimbali. Wanaendelea wakisema kuridhishwa na aina ya mkutano huo ambamo wajiona wamoja. Hatimaye gavana wa mkoani Makamba yaahidi kuendelea kuendesha mikutano ya aina hiyo mara moja kwa mwezi. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jehome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Jerome Hakizimana kwa ripoti yako, na tuitimishe taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo. Timu ya taifa inamba Murugamba italazimishwa kutopoteza mchezo wowote ili ipate nafasi ya kuendelea duru ya nane ya michuano ya kombe ya Afrika inayotimua vumbi nchini Misri tangu tarehe 21 mwezi huu Juni. Hayo ni matamshi yake mtangazaji wa michezo anayefuatilia kwa karibu michuano hiyo akiwa nchini Misri. Steve Delike Ndizeye anaeleza kuwa kwa ujumla duru ya kwanza imeendelea vizuri kutokana na jinsi timu babe katika soka barani Afrika zimeweza kufanikiwa kupata ushindi. Tumusikilize. Ukiangalia duru ya kwanza ya michezo, kama ni michezo ambapo ilikuwa mizuri juu, ukiangalia kila match paliweza kupatikana na goli, hakuna mechi yoyote ambayo ilikuwa ni 0-0. Hiyo nawaza ni matokeo mazuri kwa hii michezo ya duru ya kwanza ya AFCON. Tutaendelea kuangalia mechi nzuri za AFCON kwa mzunguko wa pili. Timu ambazo zimewakilisha kanda la Afrika Mashariki hazikuweza kufanya vizuri katika duru hii ya kwanza. Je, ni kipi ambacho kinakosa ili timu hizi ziendelee kushamiri vilivyo katika mashindano haya? Ukiangalia ni ukosefu wa mashindano kwenye Afrika Mashariki. Ukiangalia inchi kama za Afrika ya Afrika ya Kusini, unaona kama walikuwa kwenye mashindano ya kusafa ambapo aliweza kuwasaidia kufanya mazoezi kwa kujiandaa kwa michezo hii ya AFCON, lakini sisi kwenye kanda ya SEKAFA unaona kama sio hivyo. Nawaza kama Tanzania, Kenya na Burundi kufungwa sio kwa mshangao mkubwa juu, ukiangalia ndo mara ya kwanza kama Burundi inashiriki kwa michezo hiyo, unaona Tanzania na ilitoka mbali kwa kusema ipate tiketi hiyo ya kushiriki michezo hii. Tusisahau kama timu hizi zote zilikutana na inchi kabambi za soka barani Afrika. Ukiangalia Tanzania ilifungwa na Senegal, Kenya ilifungwa na Nigeria, Burundi ilifungwa na Nigeria, na waza hizi timu zinaweza kurekebisha mambo osayo yote wakianzia kwa michezo ya duru ya pili ambapo taanza hapo leo. Kwa upande wa timu ya taifa Inamba Murugamba wamepoteza mchuano wa kwanza dhidi ya timu ya Nigeria. Je, ili timu ya taifa Inamba Murugamba wapate nafasi ya kuendelea, sharti ni lipi? Sharti ya kwanza kwa timu yetu ya taifa wanapashwa kufunga Madagascar, bila hivyo mategemeo ya kuendelea kwa duru ya kufuata machi ya Madagascar, Burundi inapashwa kufunga, ikikata igawe hata kama tutakuwa poteza chance ya kuenda ya kufunga machi ya tatu juu Gineni, timu ambapo iko katika zile timu sio kabambi sana, lakini inaelekea kuwa timu kabambi barani Afrika juu ni timu inachezesha wachezaji wengi ambapo wanachezea huko inchi mbabali, wanacheza ligi ya kulipa. Huyo ni mtangazaji wa michezo Steve Delike Ndizeye ambaye amepiga kambi huko Misri, alikuwa akitoa maoni yake dhidi ya michuano hii ya AFRICOM. Na kwa sasa ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, muda huu ni timu ya Nigeria ambayo inachuana na timu ya Guinea wako kwenye dakika 43, na timu zote kwa sasa hakuna yoyote imesha pachika bao, zikiwa ni bila bila. Na hapo saa moja kamili timu ya Uganda itashuka dimbani kumenyana na timu ya Zimbabwe, na saa nne kamili masaa ya hapa nyumbani timu ya Egypt ambayo ndiyo iliyoandaa mashindano hayo itamenyana na DRC, na mchuano huyo mtaufuata mubashara hapa kwenye kituo cha Radio Isanganiro. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga nami, ila kabla ya kukuaga hapa tena muktasari wake. Idadi ya vijana wanaochukua dawa za kulevya yaongezeka siku baada ya nyingine, na hali hiyo yasababishwa na vijana wanaojielekeza ugenini kupata visomo ambao wanajihusisha katika mwenendo wa kuchukua mihadarati. Na viongozi wa vyombo vya habari wanatolewa wito wa kuendesha kazi wakiheshimisha kanuni na vigezo vya taaluma ya upasaji habari. Wito huo umetolewa na Nestori Bankumukunzi anayeongoza kitengo cha kuchunguza habari nchini Burundi Sense. Na katika ukurasa wa soka, timu ya taifa Inamba Murugamba italazimishwa kutopoteza mchuano wowote ili ipate nafasi ya kuendelea duru ya nane ya michuano ya kombe ya Afrika inayolindima huko Misri. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga nami. Nimeshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia jioni njema na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa irini.